Пластин тоһокланалар өйөбөҙҙә, өйөбөҙҙә, өйөбөҙҙә. Йәш сағында әсәйемдә бит яратҡан ошо көйҙе, ошо көйҙе. Ах, таныго, таныго. Ҡош күтәрелгән аҡ томан.